النوم. Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра заяву Міколы Статкевіча аб ягонай згодзе стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, паслухаем рэпартаж пра дранік фэсту ў Магілёве і даведаемся меркаванне жыхароў горадні, чаму ўлады вырашылі праводзіць тэставанне школьнікаў на дзвюх мовах. Васіль Парфянков адбыў яшчэ 12 дзён у карцэры і зноў не адказвае на лісты. Магчыма, атрымаў дадатак, мяркуюць праваабаронцы. Мікола Статкевіч даў згоду на вылучэнне адзіным кандыдатам ад апазіцыі. 17 кастрычніка Яўгена Васьковіча мусілі перавесці з крытай турмы ў калонію. Пра гэтыя ды іншыя навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі расказвае Алег Груздзіловіч. Пра тое, што Васіль Парфянков зноў патрапіў у ШЗА, паведаміла свабодзе актывістка Вольга Мікалайчык, якая лістуецца з прытвязнем. Напісаў, што нарэшце ён атрымаў мае тры ліста з часопісамі, з газетамі, і што быў 12 дзён ён у ШЗА, і зноў маўчанне ўжо 10 дзён 10, то бок ён зноў у ШЗА, я раблю выснову. Прычына, за якой Васіль Парфянков пакараны карцерам, Вольга Мікалайчык невядомая. Актывістка нагадала сітуацыю з прытвязнем Ігорам Алінівічам, пра якога днямі стала вядома, што ён у калоніі Відзьба 3 пакараны карцэрам за адмову мыць прыбіральню, бо гэта панізіць ягоны статус у калоніі. Вольга Мікалайчык не выключае, што гэтаксама мог зрабіць і Васіль Парфянков. Мікалайчык кажа, што Парфянков, які раней знаходзіўся ў памяшканні крытага тыпу ПКТ, ужо не разлічвае да вызвалення патрапіць у звычайны атрад. Напісаў, што яго ўжо на зону не перавядуць, што ён будзе дасіджваць у крытай турме, ў камеры ў адзіночцы. І гэта яго чамусьці ўзрадавала, таму што ён сказаў, што я не хачу гэта пераезджу, я не хачу гэтай зоны з новымі людзьмі, з правакацыямі, якія сталі нормай заўсёды. Васіль Парфянков адбывае год зняволення ў калоніі ў Горках. Яго пакаралі за парушэнне прэвентыўнага нагляду, які ён атрымаў пасля затрымання на шматлікіх акцыях салідарнасці з прытвязнямі, удзельнікамі мітынгу пратэсту супраць фальшавання выбараў 19 снежня 2010 году. Мікалай Статкевіч адгукнуўся на прапанову Уладзіміра Некляева вылучыць палітвязня адзіным кандыдатам ад апазіцыі на выбарах прэзідэнта ў 2015 годзе. Пра гэта паведаміла жонка палітвязня Марына Дамовіч. Чытаў указанне Некляева, прапанову яго ў народнай волі па вылучэнні Мікулы якасці адзінага кандыдата. Па-першае, падзякаваў за падтрымку Некляева. Па-другое, пацвердзіў сваю згоду вылучацца ў якасці адзінага, калі такое пагадненне будзе дасягнута. Мікалай Статкевічу вядомая сітуацыя са змяшчэннем у карцэр прытвязня Ігара Лінівіча. Мікола выказаў падтрымку Ігару. Ён таксама не выключае, што Ігра рыхтуюць да крытай турмы, кажа Марына Адамовіч. Таксама Марына Адамовіч паведаміла, што падчас сустрэчы з адвакатам 17 кастрычніка Мікалай Статкевіч быў апрануты па-зімняму. Раніше не ўключылі, але ўжо там нешта цяплейшае на ім было. Але я не ведаю, наколькі гэта правіла, ці выключэнне, ці яшчэ што-небудзь. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю масавых непарадкаў падчас мітынгу пратэсту 19 снежня 2010 году. Палітык мяркуе, што з ім паквіталіся за жорсткую крытыку Лукашэнкі падчас кампаніі па выбарах прэзідэнта. Ужо амаль 3 гады палітвязня трымаюць у крытай магілёўскай турме. Пра тое, што Яўгена Васьковіча 17 кастрычніка перавядуць з крытай турмы ў калонію, ён сам паведаміў маці праз тэлефон. Але ці адбылося гэта рушанне, Васьковіч не ведае, бо звестак ад сына не атрымлівала і не спадзяецца атрымаць раней, як праз 10 дзён. Во вторник мне звонил, сказал, что воскресенье нет, а на пятницу планировали. Поэтому ничего пока сказать не могу, потому что сама не знаю. Может, где он там в карантине, не знаю, как напишет или позвонит. 10 дней это 100%, а он там в карантине побудет. Казала Рушанія Васькович. Прытвязня Яўгена Васьковіча мусіць з крытай магілёўскай турмы перавесці ў 17-ю калонію, якая знаходзіцца ў тым жа Магілёве, але па іншым адрасе. Яўген Васьковіч адбыў у крытай турме 3 гады з 4, якія знаходзяцца ў зняволенні. Усяго актывіст пакараны на 7 год зняволення за хуліганскія дзеянні, што да будынка КДБ ў Бабруйску. Прытвязень не прызнаў сябе вінаватым і адмовіўся падаваць прашэнне памілаванні. Пра навіны жыцця палітвязня ў Беларусі расказваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Живая свобода с Сергеем Обламейком. 18 кастрычніка у Магілёве уславлялі дранікі. Мясцовы цэнтр гарадскіх ініцыятываў прысвяціў гэтай беларускай страве фестываль. Пакаштаваць дранікі і паслухаць беларускую музыку ў этнаграфічны комплекс народных промыслаў на Дранік-фэст прыйшло сотні магілёўцаў. Наш корэспандэнт Андрэй Белагуба быў сярод удзельнікаў фестывалю. Гатавалі дранікі, а потым імі частавалі студэнты Магілёўскага універсітэту харчавання. Яны адны з першых падтрымалі ідэю правядзення дранік-фэсту. Мы хочам, каб дранік стаў сімвалам адраджэння беларускай кухні, тлумачылі свой энтузіазм студэнты. Адна з іхніх натхняльніц, выкладчыца універсітэту Вольга Мацыкава, зазначае, што дранік – гэта стрыжань і апірышча беларускай нацыянальнай кухні. Он жа падаецца і з соусам, прысмакамі, тая ж мачанка, где основной компонент драник. Белорусская кухня вельми разностайная. Одна копилки мировой кухни, она не занимает должного положения. И мы стараемся ее популяризовать, достать из наших потаемных крыниц забытое. Наш фестиваль не альтернатива дожинкам, доводит одна из организаторок Дранік-фэсту, могилевская журналистка Алена Борисова. Дожинки, зазначая и она, свято, якое прославляя земляроба Вяскова. А мы ж гараджане. У горадзе хто можа аб'яднаць лепей, чым машнікі, дранік? Усё ж такі дранік ёсць не толькі ў нас. І немцы там неяк бульбу гэтую робяць, і палякі, і літоўцы будуць аспрэшваць, зразумела, з намі дранік. Але, як не круці, ўсё ж такі дранік там ужо брэндам Беларусі. Сябра Цэнтру гарадскіх ініцыятываў Юрый Стукалаў тлумачыць. Фестываль арганізоўваўся такім чынам, каб на ім людзі адпачывалі, а дранік іх аб'ядноўваў у дружную грамаду. Где люди размовляют на равных друг с другом, где может стоять чиновник, бизнесовец и просто рабочий. Спокойно есть дранник, фестиваль безалкогольный. Мы одразу отсекаем ту публику, якая может сапсовать это свято. И тут вельми интеллигентные и цікавые люди, якія цікавятся белорусской культурой, белорусской национальной кухней. У студентов университету харчавання пытаю, а с чего готовят драники? С бульбы ці с картошки? Драник – белорусское национальное блюдо. Бульба – это белорусская самая главная и основная наша культура и любимая всеми. Мы бульбаши, мы с бульбы драники готовим. Магілёўский скульптор Андрей Вераб'ёв с усмешкой зауважает, что в Беларуси картошки нема. Потому что у нас растет бульба. Это наша земля выдает только бульбу. Драники, на думку скульптора, уникальная белорусская з'ява. Хотя позиционовать так, что это только наша традиция, конечно, нельзя. И как раз таки это з'ява, якая объединяет и славянские, и западноевропейские народы. У их драники не горшие, тому мы частка сусветной культуры. Некоторые наведники фестивалю делиться драниками с іншими народами не дуже наважаные. Для их драник только белорусский. Як для гэтага юнака. Драников кого больше никакой культуре, там не в российской, не украинской. Это все чисто белорусское наше. Поскольку это наше, белорусское, это символ. Для Магілёўскага актора Владимира Петровича драники готовят смачными только в Беларуси. Сакрэт смакаты драника у ягоной простоте, лічыць актор. В простоте вся гениальность. В принципе, просто до неприличия. В этом, наверное, его и заслуга. Каб пакаштаваць згатаваныя студэнтамі дранікі, ахвочыя меліся выстаяць немалую чаргу. Іх елі з гуркамі, смятаны ды соусамі. Пасля быў конкурс на лепшы дранік і канцэрт беларускай музыкі. Арганізатары Дранік-фэсту спадзяюцца, што ён стане традыцыйным. З Магілёва перадаваў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Скажы дзюма. Дзюма. Свой, праходзь. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Што панядзелку, што серады, што суботы. Сёння Вінцук Вячорка гаворыць пра прыназоўнікі і лічэбнікі. Слухайце ў нашым эфіры пазней. Могілкі пад назовам клінічныя месцяцца каля не ў самым цэнтры Віцебску, то прынамсі не на ўскраіне. Побач Віцебскі тэхналагічны універсітэт, некалькі школаў і да адміністрацыі Кастрычніцкага раёну гораду адзін тралейбусны прыпынак. Тым не менш, старыя могілкі знаходзяцца ў вельмі дрэнным стане. Зладзіць там прыборку вырашылі віцебскія прыхільнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расказвае наша карэспандэнтка. Цяжка паверыць, але гэтыя маленькія могілкі з павыбарачанымі крыжамі знаходзяцца за паўсотні крокаў ад вуліцы Праўды, адной з цэнтральных у Віцебску. Могілкі аддзяляе ад гарадской цывілізацыі ўсяго толькі шэраг гаражоў, а ўражанне такое, што слова цывілізацыя тут зусім недарэчы. Тут каля трох дзясяткаў крыжоў, месцамі пагнутых і паламаных, але нічым не адзначаных магіл у некалькі разоў болей. І жыхары бліжэйшых вуліц, паколькі плоту тут няма, не абыходзяць могілкі, а зразаюць шлях наўпрост па сцежцы, прыкладзенай паміж магіламі і паваленымі крыжамі. Месца апошняга спачыну віцеблян ператварылася ў прыстанак для асобаў без пэўнага месца жыхарства ды аматараў алкаголю. Жалобнае месца ператварылася ў непрыстойнае, лічыць Татьяна Севярынец, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яна і склікала гэты суботнік па добраўпарадкаванні могілак. Месца пахавання, упакаення людзей, яно не павінна быць у такім жудасным стане, у якім яно знаходзіцца, на жаль. От у сёння ўранні стаялі два чалавека. Думала, што можа хто памочнік, бачу, інструментаў няма, ні мятлы, ні граблей. Ну, але аказалася, гэта мясцовыя алканаўты, якія гэтае месца выбралі для таго, каб тут спажываць напоі. Тут ужо хлопцы вынеслі колькі мяхоў гэтых бутэлек. На заклік Татьяны Севярынец абгукнуліся пяцёра чалавек. Не шмат, але разам згрэблі лісце, прыбралі смецці і абламаныя галіны бярозак, што растуць на могілках. Жыхары бліжэйшых хат, а вакол могілак прыватны сектар, далучыцца да прыборкі не пажадалі. Пагаварыўшы з жыхарамі бліжэйшых хат, давялося высветліць нечаканае. Яны не вераць, што людзі прыйшлі прыбраць могілкі не па разнарадцы і не па загадзе кіраўніцтва, а па ўласнай волі. Мясцовая жыхарка Ольга Мікітаўна лічыць могілкі месцам небяспечным. Другой раз иду, ведь он так страшно, вечно собирается, вот это кто-нибудь пьет и все прочее. Что милиция не хочет? Вам же разве боятся? Они вам эти вот эти, может, еще скоро и кресты эти стянут и сдадут. Если на кладбищах снимают оградки и все прочее. А это вот убирают, видимо, заставили. Ну, у нас же власти, господи, кому нам надо? Клінічныя могілкі маюць статус закансерваваных, нават не зачыненых, дзе пахаванне магчымае, калі ёсць вольнае месца каля магіл сваякоў. Такіх закансерваваных могілак у Віцебску тры, і на ўсіх фіксуюцца выпадкі вандалізму. Улетку такое адбылося на яровінскіх могілках, дзе падлеткі пашкодзілі некалькі помнікаў. Адмысловай аховы на такіх могілках няма, і міліцыя прыязджае сюды толькі хіба па выкліку. З Віцебска перадавала Браніслава Станкевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Былы кандыдат у прэзідэнты палітвязень Мікола Статкевіч даў згоду на вылучэнне адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Васіль Парфянкоў адбыў яшчэ 12 дзён у карцэры і зноў не адказвае на лісты. Праваабаронцы мяркуюць, што ён мог атрымаць новы карцэрны тэрмін. У Магілёве адбыўся дранік-фэст. Пакаштаваць дранікі і паслухаць беларускую музыку у этнаграфічны комплекс народных промыслаў прыйшлі сотні магілёўцаў. Мытны камітэт Беларусі ўвёў чарговую пастанову адносна пераліку і колькасці тавараў для асабістае карыстання, якія ўвозяцца цераз памежны пункты спрошчанага пропуску. Змена, аднак, унесеная зусім нязначная. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз на чарзе «Наша апытанне». Улады вырашылі, што дзяржаўнае тэставанне выпускнікоў школаў павінна адбывацца адразу на дзвюх мовах – беларускай і расейскай, а не так, як было раней – на адной мове на выбар вучняў. Што вы пра гэта думаеце? Адказваюць жыхары горадні. Ну, не знаю, если честно, мне кажется, что лучше, что поставили, как было. Бачите, комиссия мотивует это тем, что у нас молодь, и люди вовремя не ведут белорусской мовы. Да, и так есть. Просто у нас большинство разговаривают на русском языке. Они хотят, чтобы, как-то люди даже говорили больше на белорусском языке. Пускай это начинается уже с начальных классов, пускай ведутся на белорусском. Как-то больше приспосабливают детей к этому языку. Честно, если будет желание, будет и знать и русский, и белорусский язык. Треба, щоб була білоруська мова, своя мова. Ми націоналісти повинні бути. Любити свою родину і білоруську мову. Я за. У нас есть законодательство, как сказано, что у нас две государства, два государственных языка. Вот. Мне кажется, что если у нас два государственных, то человек должен знать как первый, так и второй язык. Причем хорошо. Тогда это обязует людей учить не только, например, русский, потому что по статистике больше всего русский сдают, но и белорусский. Но, естественно, будет тяжелее, но ничего просто так не дает. Пусть делают над собой усилия, пусть учат два языка. Як жыхар своей родной краины, лічу, что каждый из нас мову повинен ведать. И все те кроки, которые робятся на укоренение нашей родной мовы, подтримливаю. Ну вот я, например, сдавала на белорусском языке. В школе экзамены. Ну знаете, как большой город, тут приезжаешь, разговариваешь на белорусском, тут на тебя смотрят, как с другой планеты. Як по мне, так две мовы выучить, это совсем легко. У нас школа была белорусскомовная. Мы учились на белорусской мове. Ну, у нас навод математика была на белорусской мове. То нам было легко. Я вот зараз спокойно могу разговаривать и на той, и на той. С первого класса, но я так думаю, что это может быть и нужно все-таки. Когда Беларусь, когда мы были самостоятельными? Мы всегда под кем-то все были. Ну, что не так, так конкретно. Я, конечно, люблю белорусскую мову. И тоже как-то вот очень жалею, что я ее какое-то время бросила. Как говорится, и белорусская для меня был это самый интересный предмет. Белорусская была и белорусская литература. Книжки читала, вообще отскакивали. Вот. Гэта было наша апытанне ў горадні. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка загаварыў пра прэзідэнцкія выбары, якія паводле канстытуцыі павінны адбыцца ў 15 годзе. Удакладняючы магчымую дату, Лукашэнка быццам прынародна агучыў лічбы свайго рэйтынгу, сваёй падтрымкі сярод насельніцтва, нібыта 90%. Пра што мы гаворым, калі гаворым пра так званыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі? Пра што гавораць і каму адрасаваны словы Лукашэнкі пра сталінскія лічбы народнай любові і падтрымкі? Гэта і іншыя ў зоне свабоды абмяркоўваюць супрацоўнікі Радыё Свабода Сергей Навумчык, Сергей Дубавец і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Зона свабоды ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз перадача Альгерда Бахарэвіча. Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі». Белы вус, чорная скруха. Пра тое, што ён пан сахей касы, кожны беларус ведае з дзяцінства. Калі, вядома, ён сапраўдны мужык. І хай сабе тую саху шмат хто з нас уяўляе сабе даволі цьмяна, такой бяды. Нават у Заходняй Европе былі такія паны-манархі, якія толькі прыблізна ведалі, як выглядаюць іх падданыя. Але як быць з беларускамі, якіх чамусьці таксама прымушалі вучыць той вершык на памяць? Пані сахі і касы гучыць злавесна. Усім ясна, хто такая пані з касой і што яна хоча ад таго мужака-беларуса. Як успомніш школу, шкада робіцца аднакласніц, асабліва адну малую ростам. Калі яна, стоячы ля дошкі, жаласліва казала, што ў яе белы вус, уся кляса клалася на парты ад рогату, як тая пшанічка на воз. Тым, што ў кожнага з нас, незалежна ад полу і сельскагаспадарчых навыкаў, ёсць саха і каса, мы абавязаныя паэзіі. Янка Купала выдаў беларусам гэты баекамплект, каб было чым адбівацца ад нелюдзяў. Хаця, згодна з вершам, беларус і сам яшчэ не зусім чалавек. І выглядае неяк пагрозліва. Пядзі дзве валасы, пад лбом сінякі, цёмін сам, белы вус, знешнасць рэцыдывіста. Ды яшчэ з касой у руках. Махне і все ляжаць. Ляжаць, я сказаў. Загудзеў мой тапор, як блін поле ляжыць, падцвярджае чалавек з касой, абводзячы вачыма прыціхлае наваколле. Адкуль узяўся тапор? Ён у вершы з'яўляецца пазней, проста мужык яго пад кашульку схаваў вышываную, на ўсялякі пажарны. І гэты непераможны мужык-беларус, шчаслівы ўладальнік дзвюх універсальных прыладаў, марыць пра тое, каб умець чытаць кніжкі. Навошта яму тыя кніжкі, запытаецца сучасны ёлупень. Як і некалі 100 гадоў таму сімвалічныя саха і каса ў руках паспяхова замяняюць беларусу свабоду. А кніжкі? Ды што там кніжкі? На вышиванцы все уже написано рунами и геометричными узорами, мудрость поколения и будущего, аж до другого пришествия. Але коса опущенная и топор закопаны на лесной стяжине, что веде из вёски Иротезы в вёску Делавары. Насамрэч мужик белорус добрый, просто он любит поскардиться людцам на свою долю. Людцы опасливо подымаются, сдается принесла. Купала уверш песня жальбы. Жальбу белоруса завжди можно было раскласти по пунктах. Что-что, а оформлять скарги мы умеем. Спочатку треба дать звестки про батьков, як в анкете на отримание замежной визы. Батька – голод, девочее прозвище мати – беда. Нормальное белорусское прозвище. У Менску навод в улице беды есть. Проспекта голоду покуль что правда не існуе, але гэта часово. Город увесь час поширается, прыражея, узводятся новые кварталы, дамы, гатели, прокладываются новые магистрали, красуе и молодее столица социалистичной Беларуси. Аднак самы час падысці да сутнасці скаргі. Пункт першы. Хоць пагарду цярплю, мушу быць глух і нем. Купалаў мужык скардзіцца на абразу яго годнасці і праблемы са свабодай слова. Што ж, з таго часу мала што змянілася. Ды што паробіш? Ні каса, ні саха чамусьці не ўваходзіць у спіс рэчаў, з дапамогай якіх можна пабудаваць адкрытае грамадства. Пункт другі. Свет хлебам кармлю, сам мякіначку ем. И тут ситуация застается складаная. Мятиночка была и есть улюбленной белорусской стравой. Не на кухне, дык у политицы. Не у политицы, дык у мастаспе. Вось, скажем, литература. Мятиночка в шиковных вокладках, привезенной из России, заваленные все книгарни. Белорус накидывается на ее, игноруючи свое. А потом кажет, что ягоные любимые писатели Лев Толстой и Дарья Донцова. И никто ж его белоруса не примушает так говорить. Просто он мятиночку любит. А хлеб, да ну его, нет ее на позиционный. И вообще, по-белорусски не понимаю. Не понимают, але вершик рассказать могут. Про пана Сахийка, сын, например. Пункт третий. С тяжкой працы моей корыстают усе, только мне за яе нема дякую ниде. Дякуй, вось чего нам дагэтуль не хапая. Элементарного признания. За признание, за просто дякую, белорусы шмат на что готовы. Варто комусь из трибуны сказать, что белорусского языка мало, надо больше, и все забытое и дарованное, и замилованный плаш и галас стоять в интернетах. Варто иншоземцу опрануть кашульку с орнаментом, и слеза бежить по щеце. Это ж ён, ленинградский поштальон, наш долгочаканный, великий, толстый дякую. Идем далее. Пункт четвертый. А нема ніякого четвертого пункта. Есть основа, зробленная мужиком посеред чистого и холодного, як той остылый блин поля. Эврика. Здобыть долю и петь песенки можно только читаючи книжки. И тут с Купалом и ягоным маркотным мужиком треба погодиться. Не саха и коса, а книжка примусить их прислухаться до человека с белым вусом и ягоной жонки жнейки, якая так само хочет быть человеком, але вымышленная целое стагодзе рассказывать лядошке, что у яе две пяди волосов на голове и две косы за плячима. Однако, як той казал, книжки – это не актуально. Актуально писать великими литерами гонор и годность. Актуально спрачаться про то, что в 19-м стагодзе в белорусской хате на покуте стояло. Каштовная информация, здольная поуплывать не то, что на будущую народную долю, але и на рост волосов на голове и в инших местах, откуль часом берутся разумные думки. Для микрофона «Радио Свобода» был письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуды и дивосы Беларуси» гучит на наших хвалях каждую субботу. Наша новая частота на средних хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш пробивная. Почуюць нават суседзі без крымача. 1386 кГц. Не заглушыць нават гром. Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц. Ад 7 да 8 раніцы. І ад 10 да 11 вечара. Хваля, якая хвалюе. 1386.